سورت واقعہ مسجد سورت النمل نا یہ پہلے اختم آیت تھے پس سورت واقعہ مسجد سورت النمل نا وہ پہلے اختم سورت مکیہ سیدی رحمہ اللہ تعالی جی سورت سورت الجامعات میرے کی اتقان کے ابن العربی احکام القرآن کی وہ تو سم الخاضعہ خاضعات میرے کی فضلت اعناقهم لها خاضعین ذکر تو سورت الخاص سورت الخاضعات میرے کی زمر کی سورت سر غبت سورت شعراء کی سورت فرقان کی نفذ شرک فی البرکت و عن غیره تعالی فاج اللہ عقلی ذکر کروں مجھے سورت کے سورت شعراء کے دغ مسئلے دا پارا دلائل ان نقلیہ ذکر کری دا پیغمبران ہونا اور داغود حالات ہونا یو جن دا سورت فرقان کے مسئلہ بیان شولا بل عدلہ سورت شعراء کی ادا و رسوا دا سول کے سورت تو نسبت مکم سورت نو باندھے اور ادا و رسوا خلق ہوتا ابیانوں کا جن درم سورت فرقان کے نفس شرف البرکت ہوا سورت شعراء کیولا دی موجود دنیا کی مثالوں میں خری لکمر کی صورت کے لن دے کنا کہ دادا قوموں نے تباہ کر لو کیا باپ کی برکت وا نہ چاہو نظم تو تفصیلی مثالوں میں خری دا قوموں نے تباہ سو دا قوموں نے تباہ سو بچ کو لو والا بولو چوک نو کہ بچ کرے اخلاص کرے درم سلورم سورت فرقان کیوں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شعراء کی ہوئی اولم تقل لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل قرآن مهجور کر قرآن تغوظ نہیں دی اولو تنے کے دی سورت کی طرح ساس ملیان چو تغوظی دی ساس ملیان چو من اللہ دیر علماء چو من اللہ اسم دا حالت دیر علماء دی چو منی ویا چو کم خبر ہے لیکی جی دا سیدہ ہو چو نمانی ناغا دبت خزانی دی جنو انزم سورت فرقان کی واتخذو من دونه آلیہ اللہ نے سیوہ نونی ولی سورت شعراء کی ہوئی ان فی ذالک الآیہ دلیل شتے آلیہ دون ولی اخلاص کری نیلی اگر قومون تباشی جی نتابت اخلاص کی سرد آخرین تو دیگی جن کو فسروانی شپزم سورت فرقان کی لم یتخذ ولدن اللہ چال افرخ اندور کرے تکوینی برخا یو دا دین علم دا انتیاد و دا تابدارے برخا دا خور کری بندیان اللہ او چال دا کفر دا بیدی نئی خود تکوینی معاملات کے اختیارات کے لکا چی خلق کم ہوئی دا برخا اندار ورکا لم یتخذ ولدن نصورت سوارائی پی ترتیب کو فلا تدعو مع اللہ چی دا خیند اندار کری نصوک مرا با کوا جاتون کی دا اللہ سر بل یو اللہ دا چی تکیر رکی وم سورت فرقان کی مثالوں عدم غلطین دی سورت شعراء کے داغے نے زیاد نورم ذکر کرا نہ ہم سورت فرقان کے ذکر و ضلال سورت شعراء کی عاقبت الضلال ذکر کرے سر تباہی ضلال نتیجے سے تباہ کیا دل دا قومن تباہ سو لسم سورت الفرقان کی واتخذوا من دونی آلہ نور نہیں ملی دی سورت شعراء کے بیان دا غیر اتخاذ دے سن دے لیو اتنے لیو آیت کے وسائل کر دوری دی ذرائع مقرر کری دا چگارہ مدد کی جو ادارہ رسی یو لسم سورت فرقان کے لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا سورت شعراء کی ہوئی نفع و ضرر لجن ہوئی حال ینصرونکم او ینتصرون خلاص کرے زن خلاص ہوشی نہ زن خلاص ہوشی نہ تاغلاص ہوشی اسی ماری آئی ہوئی دولت سورت فرقان کی توکل علی حی الذی لا یموت سورت شعراء کیا نا مسئلہ راولا دا حی لا یموت پر یہ بانجراو توکل علی العزیز الرحیم دیر زور دے مہربان دے دے ورے طول مر دشمنی کی وچی بیاؤں راو گئی دے زان ستغکی مختورن کی اطولو باسی اللہ معاف کوم ہم وچی مرا گردی نزور ورن سزا ورکول اسم دیار لس ذکر الادلت النقلیتا بعد ذکر الادلت العقلیت فی الفرقان دائی مخیوی لی دیار لس آخر صادقت قل ما یعبو بکم ربی داول خیر ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم تخویفو نجدی دین صورت کی دار اوڑا ما یعطیم من ذکر من رب معزسن اللہ استمروه وهم یلعبون دا عذاب ولی ورکی اللہ فصوف یکون لزاما قرآن راضی ہے دا قرآن نے مخرول لے دا قرآن نے مخرول لے ما یعطیم من ذکر من رب معزسن اللہ استمروه وهم یلعبون غافل لکینا عذاب ذکر راضی شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی سنت جرر کے دا مناسبت لکھ رہے صورت مقصد نفع شرف البرکات بالعدلت النقلیہ تو بیان دا اقوام معذبو امہلکینو دا قومون تمرو ادول اللہ صداور کرے دا دا وہ تذکرہ کی واقعات ذکر کی اول کی عظمت تا قرآن او زورن تا اعراض کتاب دا اللہ باندے او مسئلہ اول سوا دین زن سوا دو بے قومو کتاب المبین سرگندوں کی ماولی وزلہ کنا چہ دا سورت پاول کی مبین راولی نے اشارہ دیتے چہ زاری خبری رتا بیانو تاریخ قدیم اور چہ کلا حکیم راولی مطلب دائے دا عقل مندی خبری دانشمندی دی زان پی پوا کا کلا چہ دوار راولی نو مطلب دی چہ دوار قسم خبری جی پکیتا اقلیمشتے نقلیمشتے دا چبانی گیتا تایا چنے گری دا اللہ ترگن لعلک باخر نفسک سورہ کاف کی نسیو کنا لعلک باخر نفسک علی آثارهم رسوا دمرا پہ مستلے کی گا سوریے چیزانو وجنی دا اللہ تا پرے دا کہ دیشی چیتا چرتا وجنن کے دزان پا دیکھ چیمان نراوری منینو نکزو مجبور کم نظمہ اختیار شے کوئی غاول مراو بلیگو پتوبانی دا اسمان دا طرف نصد دلیل اسمان دے طرف نہ انہیں موجزہ بسرگند کم دے غیب ہونا یا دا اسمان دے طرف نہ کفف من السماء اسمان طرف نشناخ دے رو غردم نشو بیا تکون رو دو آگے تاقادی این الزلیل آجز کون کی مانا منی بے یا جبری بشی کنا اعناق ستون اعناق دا عنق جمع دا عنق رئیس القوم کموی دا کدے دا قوم ستے دا قید قوم سر دے نشو با غتان دا دو خاضرین طرف نہ تازہ لیکن مکڑا ان کی ہمیشہ دی روزن فقد کذبوا مکھ کی صورت اخرو کر فقد کذبتم فسوف یکون لزاما اغیر اور بیان را رہے کتاب را رہے ادو تجیب کو مزر دج سرگن جی بشد ہوتا خبر ناشنا دا تو کانو بھی یستاجون دی کی پاوے پر رکو کی کئی اولم یارو زورنا دلیل ولی سوچن نے کہا انہوں نے کتا تو زور غنو منگا پرے کہ من کل زوجین بائیج ار قسم جوڑے ار قسم شین جوڑے تازا کریم ان قدردان مانا سبا خلقت کے دے اختلاف تاو گورا پیدائش کی رزم کے نو گورا برکت و بے برکت ہے تو گورا اول برکت خدا ہے کہ وہ چیز مکن ادا ہر تو پیدا کرے تھے دین دیا دی برکت کے اختلاف تو گورا یو طرف تو گورن اور فصلون اور بل طرف تو غنی کارے زی جاری دادر گنی بارہ میرے تحفت کے در تب اس خلاف نے در باغ لال رویو دو در سور بو مخص بے برکت تو گردا دے کیا کار دیں اب قبرونی کے خیر ترین صبح بغنی سورا گوری اور پشکان دان دی اور پلوسی یہ گنی پاگے کی سے پداغونی سے جسے کجوری بھی کیوں نہیں سے اللہ بکی تمانی ہو سے اور وہ رہا تو برکت تے دگا برکت تے چی پلوسی کی اولادی دی دگا برکت تے چی آخرا قتل لی بکیتا اور سارو بکی تری گیا جی تری گیا اور خوشان پی کئی اگل جی پی دگا برکت تے برکت تے انہیں پیجن ہوئی دگو برکت دائے چی اگا اللہ سکھ مبارک دی عزت مند دی ایمان تے کرے جنتی نہیں کی دگا برکت تے تو دنیا برکت تا برکت ہوئی اولم یکم انبتنا فیہا من کل زوج کریم یقیناً دے کلا آیت انکا دا خیر و ربی خیر دا اللہ ہم نے دیر دونہ اسم ایماندار اسم نمانی یقیناً رب دیلے لول عزیز الرحیم دیر ضرور دے سزا اور کولشی دیر میں ربان ہے جی توبو باسن زد و انات نکی چا سرا حسد نکی زد نکی دا کلمات مبارکہ و دا ہر واقع پا ختم ذکر کی وما کان اکثرهم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک لہو العزیز الرحیم ہر واقع سر بدار ہوئی سو دا تکرار دے قرآن کی تکرار نشتی ما تا تا تکرار کری دا دا شدہ لکا فبئی آلائی ربکما تکذبان ائلہم مع اللہ ائلہم مع اللہ دا تکرار نوی دا نوی خبر دا نوی خبر صورت یہ دے لکہ صحیح تو ہوئی دزمک دا اللہ پیدا کرے دے لا الہ الا اللہ نسمان دا اللہ پیدا کرے دے لا الہ الا اللہ زمک آسمان میں کسی دا اللہ پیدا کرے لا الہ الا اللہ روزی چی درکی نو اللہ درکی لا الہ الا اللہ پیزار جامع اللہ درکی لا الہ الا اللہ دا لا الہ بیا بیا پا حقیقت کی دا تو جدا جدا دے پارا پیرا جدا جدا دے اول در سیم لا الہ نشتے پیدا کول ہوا دا اسمانون دا اللہ نسیو عبر توک نشتے پیدا کون کے رزم کے دا اللہ نسیو عبر توک نشتے پیدا کون کے پریمیم کے دا اللہ نسیو عبر توک دا تو جدا جدا دے ہماتا تا صورت کے تقرار کری دا کلمات برہو جہ ہر واقع سرا دا دے دا پارا چدا بل دلیل ان فی ذلک لآیت دا بل دلیل ملتا ہوئی خو نتیجے سے وما کان اکثر مؤمنین نو اس دا دلیل ان منی فدیم یقینی سے ان ربک لہو العزیز رب دے دیر ورون تا تباہ کولے سی رب دے دیر میرا بانا چی توبو باسی نو قبلی دیم آرے واقعی سر بیا دلیل ذکر کئی اول واقعات بخیر اور بخیر ہے یاد کا چی آوازو کو رب دی موسیٰ تا انیت القوم الظالمین در چلا سا قوم جاتی کہ ان کی تا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ دا برکت تو سنو چولے دا برکت دے کیوں سوا چاو نا دا دا اللہ آواز سوک برداشت کوئی سی سوک ہو ری دیسی موسیٰ علیہ السلام کے دے دین مخت دا قوت نو چلے دے اللہ رب العالمین تجلیات ہوئی نی ادے دے اللہ رب العالمین خبر پا خول غوگ باندی ہو ری دا برکت پا کی اللہ آواز چاو دا دا برکت پا موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام دا برکت دا برچا کنو دا غور کی دا دکی اچولو یعنی تل قوم الظالمین دا برکت دا کیا چاو چا ظالم قوم تیلی جی ظالمان تو کو خیر و برا خیری دا بنت نمانا دا نور نا دا سپوگمینا دا فرعون نا دا سانتا دا گلی پی سنا دین منلا فرعون وی کانا فی اول حالی ہی یعبد الطیف اول اول کی دا چو شرک کو نو دا اولا نیشتر کیو نا غدو دا پیسو عبادت کو دا پیسو تعظیم کو ابو تا نخ کار شیلو کتی نو دا پیسو دا عبادت کو جا دے حال تاورا سید کان یعبد جمانتا فی نحری ملغلل اتون دکرو دا غیر تعظیم دکرو دا غیر نپڑک خود دا غیر تعظیم دا غیر خدای تو بیمانا نو جا پخ پر دا خدای خوان شو وکان نمرا ان من جندی ابلیس فرتقا بهل حال حتی صار ابلیس من جندی اول دے ابلیس غلامو جی ادی اعتراض چی ابلیس خپل غلام کو دا غنم تیر سے دا عمر کو پر غمام نے کہ لگا تا چو کو محالات دا سنتو دا برکت اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتولو قوم ظالم چی برکت ہے جی برکتی دا بلنا مدلا یعنی قوم فرعون الا یتقون او ادوتا اے دو نیری گزان نبت کے رسکنا موسیٰ ویلو رب امی یری گمدا چی دروغ جن بمی گنی خبری تبی مغد کی نیری تنگی جی بسی نظمہ وصبر ایرہ وطلا اوبان چلی جی جب امی بندی جی جب امی لائن طالق روان امی سی جب امی ویدہ لائن طالق لسانی ویلی دی اگر عقدر پارا کسورت واہا کنسی وحلل عقدتم من لسانی حالت ما مانا کرو کنا یہ واضح غوٹن نمراد بلکہ عقدتم من لسانی چی بیان کی مواری دم پکنی او فکر سوچ پکی کون نگوارے چکنجے پکیتنی رد لنی فکر کا پکیتنی اوار بیان حکم من در ذکر کرا کل سویل غصہ ورشی پا خبر جان بند کر پا تجربہ کری یا بہو کئے غصہ ورشی سڑے انگ بنگ شی گئے یو خبر تکے بکلے نسی جی نتاس اینا غصہ بڑے را اطلا برداشت نسو کولے در غلط خبری نوچہ غصہ راشی اللہ زمان با خلو بندی گی جبا بندی گی خبری بینسم کولے لان طالق لسانی وانا چلی گی جوا میں اچھی نو میں تنگی گی دا ذکر دا سینے دا تنگی دل نرسو ذکر کری گی نوچہ سچا لکن با یزیق و سوزی ولان طالق لسانی نوچہ اولے گا حکم دنو جوا ہارون تا و ہارون تا علیہ السلام اللہ منظر لقد اتیس رسولک یا موسیٰ انی خاف ان یکذبون دا مرگ نیارا ندا چی ما باو اینی خبر تا بدرو جنی بیان با زمانی ویسی دا بیان نمک چی امام برکی نمو حرون پکار دے علیہ السلام مدو علو لہم علی زنبون ادو دو پا ما بانی جرم دے دعوی دا جرم دا زنبون دعوی زنبون لهم علی ذنبون دو پا ما بانی جرم دے لهم یری یرنوی لکا علی ذنبون اللہ سارا بانی تکوری دی تانوی لهم دی ظالمانو دی ظلمی قانون دلان دی علی ذنبون پا ما بانی جرم دے زمان تپوز بکی تاثرے ہو جلے اوگور قرآن کی چیری موسیٰ پا خبلے ذنبون اندا لهم پا کی نہیں لهم تا اوگورا کانا لهم وی دا دو دیر آبانی اللہ ستا پا قانون کی رشتی دی ظلمی کفی قانون پا جو باندی دا دی ججمات ایتا جا جرم مانی میں ایسا جرم دی جرسی تو ہوئی ایسا جوارم کی ایسا جرم دی ایداد چی تا جلوس وقت کرے رے جلوس کی عدد چی کرے رے اپا دی خبر آبانی چی دا جمہوریت جن ندے دی جمہوریت خلاف دی خلق پرتا کر لی دا جرم دی اس کا میں دا خوزمان تر مرگا پورے دی دا جرم تر مرگ پوری دا جرم دے او دا رہتا ہوا ہے سڑے لگ مناسب گندو نمیدے والی دے انہوں سے چلو کو انہوں کا کتاب پروتے ادھی کتاب دے دے دے پی میں بان دا کھو خوزما جرم دے سڑے تو یہ خلاص ہے کچھ دے دیا پلے رہتا پی کیسا نہیں جرم اللہ کو انہوں جرم مندر کو نو دا یہ خوالے پی کیسا ہوئے نا دا کار نکو دے پس کا دا جرم پی کتاب کی لکھے ہوگا دا ہمیشہ دا پارا ولی دے مجرم کون زیر عزیز یا تو فیر والا شیرا بزر خبر رکھلا دیشی حجیری بول کیسو اگر آتا اکیق لکس اگر دائی دے دی میرا احمد ملی سے برا دی دی دی دی خیر دی زمان طرف اکیل وکالتو کو بیزر ایدر پجرانی پیش کہنے اگر صحیح ہے مجرم کون ہے نا کہ مجرم ہے کم دا جرم بزر حکومت کتاب کی لکلے چھے کارا جل بل جلی جی انتانی کا ورپور کسو گرہ ورلہ بانی تجرمون دفعات سے کمیش انداز عرب پچر او باسی مجرم کون ہے نا لهم علیہ ذنبون دو دیر آبانی اللہ ستا پا قانون کی اما جرم نیست دے ناغر آورے گا اندھا کافر آقا جا پریخو اید امین زو وقت کن موسیٰ ترمین کی رو ماندو وی پا خبال اقرار کہے کہ فما بانی جرم دے ذنبون جرم طبیعت ذنبین یرے جن چما با مر کی دید بیان دے جننا اللہ اتوی نا وی نا کلا بلکل نا انہی یرے جی لا ستا اس دوارا اغیر سرم مر گرے کو امانی عمر کو دے دلیمون سر رما زستا سرم مستنیون اور ادن کی جمع کرو والی دا فرشتی لکن دا اللہ طرف غمان و قرارم دو سر دی زینما و فرشتی نما تا سر دی لا سر فران تا وائیو تا دوارا دوارا پیوزن لگی یعنی یو خبرکو بلن دقا سدا یو خبرکو چا بسینو بلہ غزن شورو کوئی کہ دم کے طرح نہیں وہ تم نے رب العالمین ان رسول رب العالمین، رسول رب العالمین ان جمد رسول مفرد اولی جنسی مانا دا کنا منگا لے گرے استاز گرنی والے رب العالمین مسئلہ توحید دا رب العالمین تنائی تقو رب مصر دان صاحبائی او زمان دا رب چی دا رب العالمین دے رتول عالم دے ستاہم رب دے زمان گم دے جو مسئلہ پدے خبر رسول اللہ لے گئے چھے پریدن تبنی اسرائیل دنی اسرائیل اولاد لالا دوالا مسئلہ او رسول اللہ فرعون تو ولنے پالے لے تفا منگا چی چیوے باچے زمان پڑوڑے غف شئی اچھے کرو تا پمن کے دو عمر پل نڈیل کرنا گیارہ جی ادھر کار دیا چلے کرو فالتا فالتا کل لتی فالتا کرے دیو کار دیا چلے کرو نمنا کریتا سڑا ہوا جی خبر بنی گی فالتا مجمر تا چوک لا تا چکری اس بت تا تو پتہ ہو رہی انکار بتائی جو خبر گئی یہ خبر ہم وہاں کا لکه سری دوڑه پا دکرلا خواله دا تو چه او عمل تا چه سکری داغی علوم او چه خواله دا دوڑه نسیاب بچی نور سرا بانی تا چه دوڑه کجی تخبر او موخوا او دیا بارا پای نور تا جو داغف دو خوالی شی یه ابحام کرا یه دپار در رو بوارد علو ادوین دس اخیارو دنیای معاملاتو که دس اخیارو چه چلو تا موخو انکارو کا جج سنگی انکارو کا منکر سا ما منکرو ولی دیر پار چی گواہ کو پیشتے کنا بل دیر پار چی قانون خزما لکی جد خزما خبر منی رضو اتون چی پی مجرم کا نمجرم بسی نجد مستقبیر تمارم جدد اللہ طرف نووی خبر پو گدو دا نمک چی بولا مخ خان دروغ ونی پیغمبر آلگا در رضو نگو رتا سو جد چی تفرہ کرو دا قانون دے مجرم شو دے ادوی زد پیغمبر در رضو نگو رتا پیغمبری فرعون پلی پیج در رضو پیغمبر نی پیغمبر کی دش آئے دروگ میں پیغمبر بوم ایسا شیزان دروگ دوں گے پیغمبر بومی تقیہ بچے پیغمبر سلاۃ السلام وہ دل اس کا تقیہ کو رضا بکر عمر نے رضا نہ علی نہ خلافت اعلان نہ کہو اب غدیر خم کے اعلان کہو غدیر خم کے اعلان کہو حج نہ واپس ہو کے نیچے اعلان کہو دو ڈی پی کیو چلے گا علی کے خلافت اعلان کے وہ سرجے کو سب بڑی کن تو سرجے بڑی بڑی کن خبر او ہوا میں صرف دمرا قدر اللہم من کن تو مولا ہو فعلی مولا دا چاچ زخوخم دا چاچ زدوستم نو علی بے خوخم نو علی بے دوستی نو دا غیوالی دا دین پورتا نورتا نوی او پر سرجی پرمجی کرو دا پیغمبر قرآن تبات پیغمبر دا سی لا یخشا ولا حدا الا اللہ صورت عذاب کے لئے پیغمبر مقام میں داخل دے الذین یبلغون رسالات اللہ و یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ دے چان نیری کی سوا دا اللہ پیغمبر دا بکو عمر نے یرے گا نشیدان دا پیغمبر دروغ ہوئی ندے دروغ جن کئی چدے انکار کی طبیبانی اگر وہاں تو دماشتے کنی دے زیلا کم کنا ندے با دروغ جن شنیدے ان دروغ جن کتا پیغمبری افرعون مگر چی دو پیغمبر دروغ نوی کئی جی آتا چی دی کرو وانتا من الکافرین ایو با تدین کاریانونا ایو تدین کاریانونا چل تا خوش منکر سا یا دا مانو دا وانتا من الکافرین ایو تدین آسکر کرونا زما پکور لشو انو زما دا غدیو وجه نوکر دا زما وجه زما پولس دا وجه من الکافرین نعمتنا علیت ابن جریر وی وانتا من الکافرین خطاکار انا من الظالین زوم دنا پوانو تخبرو چی سکرا پرنیم دا دل با جمری پسیق بانی امور سو آغاز انسا خلقی نیولا او زمان دو گزار پولا جی کندی حسی دکار موزی وانا من الظالین انا من الناسین زوم دی رون کنے تروسا پوری یا من الظالین من الجاہلین جی کثیر مانا کئی اداول مانا تمہیں قرآن تو منل کافرین منل جاہرین ابن کثیر مانا کہ یہ رہتے تو من کرونا لارے تو خودنا اور ضلال پمانا دو یہ رول باندھے ان تضل احدا و فتذکر احدا و ملخرا ابن قطیبہ قریب القرآن کی وم جو دیر ان کنا بچہ خبرو بدو زیر دارا نیرو جمال عدل تو تپیہ اپر خودل نہیں پکار تپیہ میرا اپر خواسد ان مباق کرے تو برارتو من قوم مجھے تختی ظلم صاف ہونا کرے کہ ردم صاف ہونا صاف ظلم نے ردم صاف خوشتا دینا مانا تو اتتو ما دا دعوا کے دا استاز ظلم نتیجہ دا استاز ظلم دو جنہ تختی ظلم مرا کمارا رب زمان حکم او کم عزت لے گلو نتا آتا مطلب تو رکشم مستشم رکشے نئی مستقی دل نشترے رک کزان دا اللہ دا پارا مستبری شی و جعلنی من المرسلین دغا معمولی نعمت کے تیرا بانیز باتی اغمادو رید خوال اللہ دا تصور جدی بانی چو غلامان کریتا اولاد دنیک سری مستا غلامان استا دا قانون مونن کی نزد پا خپل کور نشم لوئی دے نخپل روڑے من دا خوال دے استا کر روڑے خوال زما دا استا دا ظلم نتیجہ دا سر دے تختی دل زما استا دا ظلم نتیجہ تاک پا کور روئے دا استا دا ظلم نتیجہ سسن پا مابان داز باتے عبدتا بنی اسرائیل لتعبیدک بنی اسرائیل یا تعبدک بنی اسرائیل دو جد عبادت کا پانی دل گورا استاد بنی اسرائیل اغتا وقت پر قانون بانی اولی مطلب میں بین کوئی صورتی طاہا کی وقوم همال نعبدن العرب تصمی کل من دان لحدا عابدا لہو تا وقت پر عبادت اختر کرو سو عبادتی اگر قانون پی لاغو کوئی کہ یہ قانون سے انکار نہ کرو کورو نسو کو کل انو کہ سر اچتے ہو کہ نمو نسو